وَإِذَا كَالُوهُمْ سِتَيْنُ وَنِي بِأَتَنَا يُوَنِي يِمْبَبَيْنِ جوني كو جمع عاري كما بينو سودو دي جوني كامبيوني يتان دي يمببين أو وزنوهم ما دي پيسان يواني يمببين دون يخسرونا دون دي دويتاي دي تيم منتا وبي دويتاي المتففين ودواني نجيكو ونجيكو ونجيكو بومغو سيتاي واني كو كامبيوني سود دي جونغو يمببين سيكو كو اتتاي دي اتاي هاتيما Siko pesete be pesa ya hatima, siko limete be lima ya hatima. Non non non. Amma siko kambe woni yeyu de jama on tombe duite. Siko yetu ngon siko pesu gongol siko meta gongol. Siko kalite on ba fono derton. Fono duito. On digno duita etu gongol ta ko etu rende on digi duiti. Ma eta ronka tim minde. Ko pesu gongol on tinowa duitirde ko pesirte ko ma dum ko ko limete ronka timminde ko limete ko ma ko mesirte ronka timminde mesiron dum non fu no wona ma dum kalite on ronka timminde kalite on ma jo dai de piji buy goddo ino fala goddo tawa ko original on fala an hida jogi ko wona original kono kanko mo anda on so yi o sendidirta amma hida sendi diri joni wonna ma ko original on yewton fotto mo jonna ma cuggo original on kono an yetta ko wona original kon ko tawata kalite mum hewta pirimo yo ma on jonna mo dum don kalite on duitike e ko nande dum dum do fu ko tafsir kala wa dum do na tiye der bewiya be do al mutaffifin di mana goli tirebe ko wiete furudu kombe ay ko furudu suwat ayeye woni ko neuna kayo yeye ko to ngayo yeye fiu anati mu ma a ayeye rai woni no hani ra ya yeye woni ne hana kayi de harmu de to ngande yigol ma a ayeye ri no hani ra non sabu duitu gol no wira do ni nyama haqqi jama on tawa haqqi lima an ala e mum few an ko nyamata goddo ko go duitanta goddo ko dum a haaja kay dum o don nambara mola na do hino don sabu ko toni dirten hakunde ji meden kon a dum be se ya fondir do de amma garato ton ton e wata ya fondir wede ton ton goto ya fota ko ton goddo ko wodi haray ko watta go yila fota sabu do nangal mola nangano do hewe jama be tawata hakkiatuma be ala isi be nyamani nyami ngel goddo be haja ka fiu ma wuren taw ko kambe tigi gandal mabbe ngal fu yoyire mabbe nen fu ko honno be gerrata ha be nyama nangel goddo si be nyamani on tigi kambe are be weltike ibe andi be ganyike a yoti an serdi rayoti girena dum ko dum on bangina den do woni lun ciatalle to wodani lil mutaffifin de do wombe edum to de edu allazina ben yaktalu sibe eto ide ala nnas e juude yimbe ben yastawuna be gere ha timma be timminai wa iza kaluhum sitayinu joni ko kambe woni etande yimbe ben aw wazanuhum ma kambe woni pesande yimbe ben ma metano be ma limana be don yukhsiruna be duite